cyfrowa karta. Aktywuj kupon i kupuj taniej z Bonus Leclerc. Margaryna Kasia w cenie złoty 39 zł za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Leclerc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 września, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 90 budynków podświetlonych w biało-czerwono-białych barwach na znak solidarności z Białorusią. Od dziś nowa skrócona lista powiatów z zaostrzonym rygorem sanitarnym. W strefie żółtej mamy tylko 3 powiaty. Żółte kamizelki wróciły na francuskie ulice. W Paryżu doszło do starć z policją. Solidarni z Białorusią. Taki napis po zmroku pojawił się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Biało-czerwono-białe historyczne białoruskie barwy są na fasadach Zamku na Wawelu, Zamku Królewskiego w stolicy, Filharmonii Szczecińskiej czy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Po 19 ponad 90 instytucji kultury włączyło iluminację dla Białorusi w symbolicznym geście solidarności. Biały, czerwony i znowu biały to barwy, w których prezentują się instytucje kultury w Polsce. Solidarność okazać może każdy, mówi Marek Pogorzelski z Instytutu Adama Mickiewicza, inicjatora akcji. Również w naszych prywatnych domach możemy sobie wydrukować białoruską flagę, wywiesić ją w oknie, zrobić zdjęcie, oznaczyć hashtagiem Late for Belarus i wrzucić na media społecznościowe. To zostanie wszystko pokazane, to zobaczą Białorusini, którzy w tej chwili tak bardzo potrzebują naszej solidarności. W akcji biorą udział m.in. Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Zamek Królewski w Warszawie. Jak mówi jego dyrektor Wojciech Fałkowski, takie gesty są niezwykle ważne. One nie tylko pokazują, iż śledzi ktoś z daleka wysiłki i walkę, ale również, że można na niego liczyć. Akcja potrwa przez weekend. Paulina Kurek, Polskie Radio. W 35. dniu antyprezydenckich protestów na Białorusi milicja zatrzymała ponad 40 osób. W Mińsku po zakończeniu pochodu, w którym udział wzięły głównie kobiety, uczestniczki rozchodziły się wołając: dziękujemy wszystkim i do jutra. O 603 nowych przypadkach koronawirusa poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 13 osób, wyzdrowiało 877 zakażonych COVID-19. W życie weszła dziś nowa lista powiatów z zaostrzonym rygorem sanitarnym. Tym razem żaden nie znalazł się na liście oznaczonej kolorem czerwonym. W strefie żółtej z kolei mamy tylko 3 powiaty. Województwo małopolskie, powiat limanowski, który przeniesiony został ze strefy czerwonej. Powiat tatrzański ponownie trafił na listę żółtą ze strefy zielonej. I w województwie wielkopolskim powiat gąsztyński jest to nowy powiat na liście. Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. Na liście ostrzegawczej, czyli powiatów, które w przyszłym tygodniu mogą znaleźć się w jednej ze stref, znalazły się powiaty kluczborski, nowotarski, aleksandrowski, głubczycki i myślenicki. Do protestów przeciwko władzy po wielomiesięcznej przerwie wróciły we Francji żółte kamizelki. W całym kraju demonstrowało ponad 6 tysięcy osób. W Paryżu 2,5 tysiąca. We francuskiej stolicy doszło do starć z policją. Aresztowano ponad 130 osób. Żółte kamizelki zorganizowały dzisiaj 2 demonstracje w centrum Paryża. Jedna z nich przebiegła spokojnie. Do drugiej dołączyli agresywni anarchiści spod znaku Black Blocs. Policja użyła gazu łzawiącego przeciwko najbardziej radykalnym demonstrantom. Mała grupa żółtych kamizelek weszła do budynku stacji telewizyjnej BFM TV. Aresztowano kilkudziesięciu radykalnych aktywistów. Według pierwszych danych w demonstracji wzięło udział zaledwie 1000 osób. To znacznie mniej niż spodziewała się prefektura policji. Francuskie media mówią o nieudanym powrocie żółtych kamizelek. Obecny wśród protestujących był popularny francuski komik Jean-Marie Bigard, który zapowiedział start w przyszłych wyborach prezydenckich. Do żółtych kamizelek dołączyli również pracownicy służby zdrowia oraz właściciele dyskotek dotknięci przez obostrzenia wprowadzone podczas pandemii koronawirusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Donald Trump odwiedzi w poniedziałek Kalifornię i tereny dotknięte tragicznymi pożarami. Jak informuje Biały Dom, amerykański prezydent ma na miejscu otrzymać dokładny raport o skali żywiołu, w którym zginęło co najmniej 25 osób. Ogień pustoszył Kalifornię oraz stany Oregon i Waszyngton. Straż pożarna długo nie była w stanie opanować pożarów, głównie ze względu na silne wiatry i wysokie temperatury sprzyjające rozprzestrzenianiu się ognia. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. A na początek wielkie emocje piłkarskie z Premier League. Mistrz Anglii Liverpool na inaugurację sezonu podejmował Benjaminka z Leeds. Ten mecz był jak przejażdżka kolejką górską. The Reds wygrali 4-3, a jedną z bramek dla Leeds strzelił Mateusz Klich. We wcześniejszym meczu w derbach Londynu Arsenal pokonał 3-0 Fulham. Prawdziwy rollercoaster obserwują także kibice we Wrocławiu, gdzie w trzeciej kolejce Ekstraklasy Śląsk podejmuje Lecha Poznań. Jest 3-2 do przerwy dla Kolejorza. Wcześniej remisy 1-1 Krakowi ze Stalą Mielec i bezbramkowy Warty Poznań z Piastem Gliwice. Uwaga kibice tenisa, za niecałą godzinę w Nowym Jorku rozpocznie się finał żeński US Open. Triumfatorka tej imprezy sprzed 2 lat, Japonka Naomi Osaka, zmierzy się z Białorusinką Wiktorią Azarenką. Szczególnie forma Wiktorii Azarenki imponuje. Białorusinka ma swój sposób na wygrywanie. Po pierwsze, czuję się bardzo młodo, po drugie uważam, że poruszam się po korcie zdecydowanie lepiej niż w przeszłości. Jestem sprytniejsza i nie odczuwam już takiej presji. Obie tenisistki w swojej karierze mają w dorobku po 2 tytuły mistrzowskie zawodów spod znaku Wielkiego Szlema. Co ciekawe, w wielkoszlemowym finale Naomi Osaka jeszcze nigdy nie przegrała. Teraz jest ona niepokonana od 10 spotkań, Białorusinko od 11. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachowski. A w Gorzowie jadą w 4. rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu. Podobnie jak wczoraj, kiedy wygrał, popisowo jedzie Bartosz Zmarzlik. W rundzie zasadniczej był najlepszy, zdobył 13 punktów i jest pewny jazdy w półfinale. W najlepszej ósemce wystąpi także Maciej Janowski. A już jutro w Gdańsku początek wielkiego żeglarskiego wyścigu. 20 śmiałków będzie się ścigać w samotnych regatach wielkiej żeglarskiej bitwy o Gotland. Start jutro o 12, a przy okazji wiele atrakcji dla kibiców. Mówi odpowiedzialna za kontakty z mediami Honorata Wąsowicz. Serdecznie zapraszamy na godzinę 10 rano do Mariny Przełom w Górkach Zachodnich, gdzie będzie uroczyste otwarcie regat. Wszyscy się zgromadzą w jednym miejscu, kibice, zawodnicy. Będzie wspólne zdjęcie, ostatnie uściski, pożegnania i moc emocji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą kibicować bitwie, żeby byli w tym momencie z nami. Podsumowanie sportowe dnia, kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w nocy przelotny deszcz tylko nad morzem, tam niewielkie opady także jutro. I podobnie jak w centrum sporo chmur, na południu kraju z kolei będzie dużo słońca. W nocy od 10 stopni na Dolnym Śląsku do 15 w centrum i nad morzem. Jutro 18 stopni na północy kraju, 22 w centrum, do 25-26 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, rowerzyści! Uwaga, miłośnicy dwóch kółek! We wrześniu rusza rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Ściągnij darmową aplikację. Wybierz miasto, dla którego jeździsz i kręć kilometry na rowerze. Rowerowa Stolica Polski. Wybieramy rowery, zdobywamy punkty i wygrywamy nagrody. Szczegóły na rowerowastolicapolski.pl. Partnerem przedsięwzięcia jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Zaprasza miasto Bydgoszcz. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun. I say it's all right. Little darling, it seems like years since you've been here, little darling. To była Nina Simone, a teraz już Błoto. Jak wiadomo, Błoto wciąga. Grupa Błoto w składzie Cancer G, perkusja, perkusjonalia, elektronika. Książę Saksonii na saksofonach tenorowym, altowym i sopranowym, a także na perkusjonaliach i Akai 5000. Latarnik na fortepianie i syntezatorach oraz wuja HZG na gitarze basowej i mugu. Na początek kwiaty polne, czyli rumianek, rzepień, mak, oset i miecz. Thank you. Błoto i kwiatostan. Wszystkie kompozycje powstały w wyniku kolektywnej improwizacji kwartetu Błoto tuż po zdjęciu obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym w czasach powszechnie panującego wirusa COVID-19. Sesja do kwiatostanu była pierwszą okazją do spotkania się zespołu od momentu wybuchu pandemii. Kumulacja energii drzemiąca w muzykach zaowocowała bogatym zbiorem kwiatów polnych i ogrodowych. I właśnie na ogrodowe teraz pora. To kolejno kaczeńce, chryzantema, jaśmin, habry, hortensja i niezapominajka. Thank you.